ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में तुलसी पूजन ध्यान नामस्तक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु तुलसी भगवान नारायण की प्रिया हैं, इसलिए परम पवित्र हैं, अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और उनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है? ये मैंने अभी तक नहीं सुना है मुनि, किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने तुलसी की स्तुति की है? किस कारण से वह आपके लिए भी पूजनीय होगी? अहो ये सब बातें आप मुझे बताइए। सोजी कहते हैं, शौनक, नारद की बात सुनकर नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्य में प्राचीन कथा कहनी आरंभ कर दी। भगवान नारायण ऋषि बोले, मुनि भगवान श्री हरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव तथा सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी के नव संगम सौभाग्य और गौरव को सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोध के कारण ये सब सहन नहीं कर सकी। सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने से तुलसी अंतर ध्यान हो गई। ज्ञान संपन्ना देवी तुलसी सिद्ध योगिनी एवं सर्व सिद्धेश्वरी थी, अतः उन्होंने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान ने उसे ना देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वह तुलसी वन में गई। लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज हरीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाई और अंत में वहनी जाया स्वाहा का प्रयोग करके श्रीम हरीम क्रीम एम वृंदावन्ने स्वाहा इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, ये मंत्रराज कल्पतरु है, जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से पूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान जी ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या हो जाओ, मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यूं कहकर उसे साथ लेकर भगवान श्री हरि अपने स्थान पर लौट गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा करके इस प्रकार स्तुति की थी। श्री भगवान बोले, जब वृंदा अर्थात तुलसी रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूं, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतः जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूं। उस जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है, अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्न पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपनी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परमानंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भक्ति तुलसी अब मुझे पर प्रसन्न हो जाए, जिस देवी को अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतः जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वे साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रीतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वे देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं बैठ गए। इतने में अनेक उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस मान्य की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर प्रीतम भगवान श्री हरि ने तुरंत उसे अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने महल में ले गए। उन्होंने शीघ्र सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान जी ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्वपूज्या और शिरोधार्या हो, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया और अपने पास बैठा लिया। नारद, लक्ष्मी और गंगा इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनयपूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नाम वाले स्तोत्र के रूप में परिणित हैं। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नाम अष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, एतम नाम अष्टकम च स्तोत्रम नामार्थ स्युतम। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगल में प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की, जो इस कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गौदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नाम अष्टक के स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है, तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बांधवों को प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है, भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, ये तुलसी स्तोत्र बतला दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो, वेद की कर्म शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडशोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है, ये पूजनीय तथा मनोहारनी है। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इसकी तुलना नहीं हो सकी, इसलिए उन सब में पवित्र रूपा इन देवी को तुलसी कहा गया। ये सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य है, सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भक्ति तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। नारद, तुलसी का उपाख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहती हूँ? ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड में सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान, अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका, अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई, सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की, तत्पश्चात ये देवताओं से पूजित हुई, तंत्र विद्वानों ने इनका पूजन किया, इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इसकी उपासना की, तदंतर चारों वर्णों के लोग इसकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, राजा अश्वपति कौन थे, किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की? तो भगवान नारायण बोले, मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वे महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ। उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भक्ति सावित्री भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से ना तो कोई प्रत्यादेश मिला और ना देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करते हुए दुख से घबरा कर वह घर चली गई। राजा अश्वपति उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को ये आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, तुम 1,000,000 गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर प्राशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे। प्राशर मुनि ने कहा, राजन, गायत्री एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1,000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1,00,000 जप में 1 जन्म के तथा 10,00,000 जप में 3 जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। द्विज को चाहिए कि पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए, हाथ को सर्व के फन के समान कर ले, वह हाथ उधर्मुख हो और ऊपर की ओर से कुछ कुछ मुद्रित सा रहे, उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखें। अनामिका के बिचले पर्व से आरंभ करके नीचे और बाएं होते हुए तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श पूर्वक जप करें। हाथ में जप करने का यही क्रम है। श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक मणि की माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के मंदिर में जप करें। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गुरुचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप पूर्वक विद्वान पुरुष उस माला को स्नान करावे। तत्पश्चात उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए। अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान करा देने पर भी माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से जप करना चाहिए। राजऋषि, तुम इस क्रम से 1,00,000 गायत्री का जप करो, इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भक्ति सावित्री साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या ना करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और सायंकाल की संध्या उपासना नहीं करता है वह शूद्र की भांति समस्त द्विजोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रस से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों वे तेजस्वी द्विज जीवन मुक्ति है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या ना करने वाले द्विज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। इस प्रकार के कर मुनिवर प्राशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलक्षित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की, उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवान, मुनिवर प्राशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई, मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमय है, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भक्ति सावित्री की पूजा करनी चाहिए। ये 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर फल और पल्लव रखते द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का पूजन करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। यजुर्वेद की माध्यांदनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त काम प्रद मंत्र भी बतलाता हूँ। ध्यान ये है, भगवती सावित्री का वरण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालीन सहस्त्रों सूर्य हों। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्न में भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 अग्नि शुद्ध वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई हैं। जगदाता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुखरिदा, शांता, सर्व समस्त रूपा तथा सर्व संपत् प्रदात्री कहती हैं। ये वेदों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज रूपा वेद माता आप भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तक पर पुष्प रखे, फिर श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से व्रती पुरुष भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्ध्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये देने योग्य 16 उपचार हैं। आसन और समर्पण मंत्र इस प्रकार है कि देवी, ये आसन उत्तम काष्ट के सार तत्व से बना हुआ है, साथ ही स्वर्ण आदि का बना हुआ आसन भी प्रस्तुत है। देवताओं के बैठने योग्य ये पुण्यप्रद आसन मैंने सदा के लिए आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पाद्य मंत्र इस प्रकार है, देवेश्वरी, ये तीर्थ का पवित्र जल आपके लिए पाद्य के रूप में प्रस्तुत है, जो अत्यंत प्रीतिदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजा का अंग भूत ये शुद्ध पाद्य मैंने भक्ति भाव से आपके चरणों में अर्पित किया है। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है, देवी, ये शंख के जल से युक्त तथा दुर्वा पुष्प और अक्षत से संपन्न परम पितृ पुण्यदायक अर्ध मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। शनानीय मंत्र इस प्रकार है, देवी जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में कारण है वे सुगंधित आंवले का तेल और स्नान के लिए जल मैंने भक्ति भाव से सेवा में निवेदित किया है, आप ये सब स्वीकार करें। अनुलेपन मंत्र का भाव इस प्रकार है, देवेश्वरी ये मले पर्वत से उत्पन्न सुगंध युक्त सुखद चंदन जो देह की शोभा को बढ़ाने वाला है मैंने अनुलेपन के रूप में आपको अर्पित किया है। धूप समर्पण मंत्र, देवी जो सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ पित्र प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगंध प्रकट करने वाला है ऐसा ये धूप मैंने भक्ति भाव से आपको अर्पित किया है, आप इसे ग्रहण करें। दीप समर्पण मंत्र, देवेश्वरी जो जगत के लिए दर्शनीय दृष्टि का सहायक तथा दीप्ति प्रकाश का कारण है जिसे अंधकार के विनाश का बीज कहा गया है वह दिव्य दीप मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। नैवेद्य समर्पण मंत्र, देवी जो तुष्टि पुष्टि प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाला तथा भूख मिटाने में समर्थ है ऐसा सुस्वादु नैवेद्य आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। तांबूल समर्पण मंत्र, देवेश्वरी ये सुंदर रमणीय संतोष प्रद पुष्टिकारक एवं कपूर आदि से सुवासित तांबूल मैंने भक्ति भाव से अर्पित किया है। शीतल जल समर्पण मंत्र, हे देवी ये प्यास मिटाने में समर्थ तथा संपूर्ण जगत का जीवन रूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है, इसे स्वीकार करें। वस्त्र समर्पण मंत्र का भाव इस प्रकार है, देवेश्वरी ये सूती और रेशमी वस्त्र देह की शोभा का तो स्वरूप ही है, सभा में शरीर की विशेष शोभा की वृद्धि करने वाला है, अतः इसे ग्रहण करें। भूषण समर्पण मंत्र, देवी स्वर्ण आदि का बना हुआ ये आभूषण सेवा में अर्पित है, ये स्वयं तो सुंदर है ही जो इसे धारण करता है उसकी शोभा को भी ये सदा बढ़ाता रहता है, इससे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। माले समर्पण मंत्र, देवेश्वरी नाना प्रकार के फूलों का बना हुआ यह सुंदर हार अत्यंत प्रकाशमान है, इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, आप कृपया इसे पुण्यदायक हार को आप ग्रहण करें। गंध समर्पण मंत्र, देवी ये सर्वमंगल रूप एवं सर्वमंगलदायक श्रेष्ठ पुण्यप्राद तथा सुगंधित गंध आपकी सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। आचमणीय समर्पण मंत्र, देवेश्वरी मेरा दिया हुआ ये रमणीय आचमणीय शुद्ध होने के साथ ही शुद्ध दायक भी है, इससे शुद्ध पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। शैया समर्पण मंत्र, देवी ये सुंदर शैया रत्न सार आदि की बनी हुई है, इस पर फूल बिछे हुए हैं और चंदन का छिड़काव किया हुआ है, अतः ये सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है, आप इसे ग्रहण करें। फल समर्पण मंत्र, देवेश्वरी अनेक वृक्षों से उत्पन्न तथा नाना रूपों से उपलब्ध अभीष्ट फल स्वरूप एवं अभिलक्षित फलदायक ये फल सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। सिंदूर समर्पण मंत्र, देवी ये सुंदर एवं सुनम्य सिंदूर भाल की शोभा को बढ़ाने वाला है, इसे आभूषणों का पूरक माना गया है, आप इसे ग्रहण करें। यज्ञोपीत समर्पण मंत्र, देवीश्वरी पितृ सूत का बना हुआ ये यज्ञोपीत विशुद्ध ग्रंथियों से युक्त है, इसे वेद मंत्र से पवित्र किया गया है, कृपया स्वीकार करें। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भक्ति सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़े, तंत्र भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दे, सावित्री इस शब्द से चतुर्थी भक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए, इसके पूर्व लक्ष्मी माया और काम बीज का उच्चारण हो। श्रीम ह्रीम क्रीम सावित्री स्वाहा, ये अष्टाक्षर मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। भक्ति सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र मध्यांधनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री को इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी, तुम नारायण स्वरूपायम नारायणी हो। सनातनी देवी, भगवान नारायण से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी, तुम परम तेज स्वरूपा हो, तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम नित्या नित्य प्रिया तथा नित्य अनंत स्वरूपा हो, तुम अपने सर्व मंगलमय रूप से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। शोभने, तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो, तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो, तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो, ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगदाता ब्रह्मा जी वहीं गोलोक की सभा में विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने, इसी स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भक्ति सावित्री की स्तुति की थी, तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनो अभिलक्षित वर प्राप्त किया। ये स्तवराज परम पित्र है, पुरुष आदि संध्या के पश्चात इस स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तमन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका शिर विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं उद्भासित हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रसन्न हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भक्ति सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय के अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भक्ति सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह कन्या समय के अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। ध्युमत सेन कुमार सत्यवान का उसने पति रूप में वरण किया, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्न में भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान को समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य प्राकर्मी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। यमराज ने उनके अंगुष्ठ सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। सैमिनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देखकर मधुरवाणी में कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहां जा रही हो? यदि पति देव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्यु लोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी होता है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था, उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी, अतः अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमृतत्व तथा श्री हरि के सालोक्य आदि चार प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनिंद्र, तपस्वी, क्षत्रि, वैश्य, मलेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर, ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भक्ति भगवान नारायण कहते हैं, मुने, पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी, भगवान, कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान, बुद्धि, श्रीधारियों के प्राण, इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोजयिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या हैं, इन सब का परिचय देने की कृपा कीजिए। तो धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरक प्रद हैं। भगवान विष्णु की जो संकल्प रहित अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूला रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा हरि भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर ये है। श्रुति का वचन है कि श्री हरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को हरि भक्ति प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष हरि भक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधुजन निर्वाण प्रदा मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वे भगवान प्रकृति से परे हैं। कर्म भी इन्हीं से होता है क्योंकि वे उनके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है, आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। देही आत्मा का प्रतिबिंब है, वह जीव है, वही जीव है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, ये पांच भूत उसके उपादान हैं। परमात्मा के सृष्टि कार्य में ये सूत्र रूप हैं। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भुजेयता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट पट आदि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचन में शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख, परमात्मा का अंश, संशयात्मक कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का एक भेद है, उसे मन कहा गया है। ये शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यदि इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीहा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह आदि को धारण करता है उसी को जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्र के अनुसार बतला दिया। ये विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊं? मैं जो जो बातें पूछती हूं उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? पिताजी, कौन कर्म स्वर्गप्रद हैं और कौन नरकप्रद हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है? किस कर्म के फल स्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्म फल से निरोग, दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन होता है, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और नरघाती होता है एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होते हैं और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी? स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है? किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है, भ्रमण, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है? किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहां यातना भोगता है? किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवान, मैंने ये जो प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, प्यारी बेटी, अभी तुम हो तो अल्प वय की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, शत्रुपा मनु के, देव आहुति करदम के, अरंधति विशिष्ट के, अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, शचि इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, सुधा पित्रों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वरा के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है, तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने ये तुम्हें वर दे दिया महाभागे। इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट व्यवहार मांगो, मैं तुम्हें अभी सभी अभिलक्षित वर देने को तैयार हूं। तो सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के ओरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरी अभिलक्षित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों, मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्य श्री प्राप्त हो जाए, ये भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु, सत्यवान के साथ में बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, ये वर भी देने की आप कृपा करें। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व से तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कुतूहल हो रहा है, अतः आप ये भी बताएं। धर्मराज ने कहा, मां साध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूं, सुनो। भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कर्मों का जन्म होता है, यहीं के कर्मों को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी गई है। यहां सर्वत्र पुण्य क्षेत्र है, अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र प्राणी केवल कर्मों का फल भोगते हैं। पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य, ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं है। उनमें से मानव ही कर्म का जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र सभी योनियों में भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी विशेषता मानव ही सब योनियों में कर्मों का फल भोगते हैं और सभी योनियों में भटकते हैं। वे पूर्व जन्म का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म भोगते हैं, शुभ कर्म के प्रभाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं और अशुभ कर्म से उन्हें नरक में भटकना पड़ता है। कर्म का निर्मूलन हो जाने पर मुक्ति होती है। साध्वी, मुक्ति दो प्रकार की बताई गई है, एक निर्वाण स्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा रूपा। बुरे कर्म से प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्म से आरोग्यवान। वे अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार धीरजीवी, अल्पायु, सुखी एवं दुखी होता है। कुछ सिद्ध कर्म से ही प्राणी अंगहीन, अंधे, बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्म के फल स्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। देवी, सामान्य बातें बताई गई, अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी, ये अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और प्राणों में वर्णित है, इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, उन सब जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, वह समस्त कर्मों में प्रशस्त होता है। भारतवर्ष में विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। पतिव्रते, वैष्णव के भी दो भेद हैं, सकाम और निष्काम। सकाम वैष्णव कर्म प्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकाम वैष्णव कर्मों का फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभ अशुभ भोग के उपद्रव से दूर रहता है। साध्वी, ऐसा निष्काम वैष्णव श्री त्याग कर भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णव का संसार में पुनरागमन नहीं होता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य श्री धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय के अनुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है, वे भी काल क्रम से निष्काम भक्त बन जाते और भगवान उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं वे विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण किसी भी जन्म में विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में आ जाते हैं। भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण तथा सूर्य भक्त श्री त्यागने पर सूर्य लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर शिव शक्ति तथा गणपति की उपासना करने वाले ब्राह्मण शिवलोक में जाते हैं, फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्म रहित होने पर भी निष्काम भाव से श्री हरि का भजन करते हैं वे भी भक्ति के बल से श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। साध्वी जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वे आचारहीन काम लोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते वे अवश्य नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतः चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फल स्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं और वहां 14 मन्वंतर काल तक रहते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दुगना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य अर्थात दूध चांदी स्वर्ण वस्त्र घृत फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्य आत्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी एक मन्वंतर तक वे वहां सुविधापूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें वहां सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण गौ और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्य लोक में जाते हैं। वे भय बाधा से शून्य होकर उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर शेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को ग्रह दान करने वाले पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रह के रजगण हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से ग्रह दान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है और घर में जितने धूलिकण हैं उतने वर्षों तक वहां रहता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुना। पूर्त कर्म वापी कूप तड़ाग आदि के निर्माण के अवसर पर करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में करने से 8 गुना फल होता है। ये ब्रह्मा जी का वचन है। समस्त प्राणियों के उपकार के लिए तड़ाग का दान करने वाला 10,000 वर्षों की अवधि लेकर जन लोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 100 गुना फल मिलता है। वह सेतु पुल का दान करने पर तड़ाक के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाक का प्रमाण 4,000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वे वापी कही जाती है। सत्पात्र को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पुण्य प्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। वापी के कीचड़ को दूर कराने से उसके निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह 1,000 वर्षों के लिए भगवान विष्णु के तपोलोक में जाता है। सावित्री जो सबकी भलाई के लिए पुष्प उद्यान लगाता है वे 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एक मन्वंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सज्जित किया गया हो तो उसके दान से चौगुना फल प्राप्त होता है। शिविका दान में उससे आधा फल होता निश्चित है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्य से मंदिराकार झूला दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते, जो सड़क बनवाता है और उसके किनारे लोगों के ठहरने के लिए महल धर्मशाला बनवा देता है वे सतपुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है, जो नहीं दिया गया है वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर भारतवर्ष में जन्म पाता है, उसे क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। धर्म रहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं और कर्म भोग के पश्चात फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों ना बीत जाए बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काय व्यू से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्य आत्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वे मुझे बताने की कृपा करें। तो धर्मराज बोले, पतिव्रते, ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष इंद्रलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वहां निवास पाता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। इसमें ना कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है ना समय की। साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक अग्नि देव के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वे गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये गौदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय चौगुना, तीर्थ में सौगुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गौ दान करता है वे हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गौ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालग्राम शिला का दान करता है वह चंद्रमा सूर्य के स्थिति काल तक वैकुंठ में सम्मान पूर्वक रहता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान देने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, जो ब्राह्मण को दो पादुकाएं प्रदान करता है उसे 10,000 वर्ष तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मनोहर दिव्य शैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है वह ब्रह्मलोक में वास करता है। उस पुण्य से उसके नेत्रों में ज्योति बनी रहती है तथा वे यमलोक में नहीं जाता। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उसके आधे आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। ब्राह्मण को उत्तम शिविका पालकी दान प्रदान करने वाला विष्णु लोक में जाता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफेद चवर अर्पण करता है वे वायु लोक में सम्मान पाता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को धान का पर्वत देता है वे धान के दानों के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दाता और प्रतिगृहिता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उसे चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा को रात भर दोला उत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तर फागनी में उत्तम उत्सव मनाने से इससे दुगना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह तिल के बराबर वर्षों तक विष्णु धाम में सम्मान पाता है। इसके बाद उत्तम योनि में जाकर जन्म लेकर चिरंजीवी होकर सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दूना फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फल युक्त वृक्ष प्रदान करता है वह फल के बराबर वर्षों तक इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे हजार गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है वे उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुबेर के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वे महान धनवान होता है। साध्वी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा होती है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हों, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहलहा रही हो, अनेक प्रकार की पुष्पकर्णियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हों, ऐसे श्रेष्ठ नगर जो पुरुष भारतवर्ष में ब्राह्मण को दान करता है वह बहुत लंबे समय पर्यंत वैकुंठ धाम में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो, वापी तड़ाग तथा भांति भांति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे 100 नगर ब्राह्मण को दान करने वाला पुण्यात्मा वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। दीर्घ काल तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती, वह महान सम्राट होता है। अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को देने वाला पुरुष चौगुने फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रते जो पुरुष ब्राह्मण को जम्बू द्वीप का दान करता है उसे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं। जो 7 द्वीपों की पृथ्वी का दान करने वाले संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले समस्त तपस्याओं में संलग्न संपूर्ण उपवास व्रत के पालक सर्वस्व दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों के पारंगत तथा श्रीहरि के भक्त हैं उन्हें पुनः जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता। उनके सामने असंख्य ब्रह्माओं का पतन हो जाता है, परंतु वे श्रीहरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में निवास करते रहते हैं। विष्णु मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अपने मानव शरीर का त्याग करके करने के पश्चात जन्म मृत्यु एवं जरा से रहित दिव्य रूप धारण करके श्रीहरि का सारूप्य पाकर उनकी सेवा में संलग्न हो जाते हैं। देवता सिद्ध तथा अखिल विश्व ये सब के सब समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकती। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह पत्र संख्या के बराबर युगों तक भगवान के धाम में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। वे भारत में सुखी एवं चिरंजीवी होता है। जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है वे जितने पल दीपक जलता है उतने वर्ष तक हरि धाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। जो पुरुष माघ में अर्नोदय के समय प्रयाग की गंगा में स्नान करता है उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि की भक्ति एवं मंत्र पाता है। भारत में जितेंद्रिय शिरोमणि होता है, पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहां से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान जी का सारूप्य प्राप्त करके वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है। गंगा में श्रद्धा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ये निश्चित है। उनकी चरण रस से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वे वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्क के मध्यवर्ती काल में भारतवर्ष में सुवासित जल का दान करता है, वह वैकुंठ में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान, सुखी, शिव भक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष सत्तू कण के बराबर वर्षों तक विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये निश्चित है। इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल पत्र चढ़ाता है, वे पत्र संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि, ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर जी की पूजा करता है तथा बैंत लगाकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वे चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन, ऐसा क्यों ना करे, उसे दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। साध्वी, जो मनुष्य भारत में रामनवमी का व्रत करता है, वह 7 मनमंत्रों तक विष्णु धाम में आनंद का अनुभव करता है। फिर अपनी योनि में आकर राम भक्ति पाता है और जितेंद्रिय शिरोमणि होता है। जो पुरुष भक्ति की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वे पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह निर्मल बुद्धि पाता है, अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन, ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह राजराजेश्वर भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अवसर पर 1 पक्ष तक नित्य भक्ति भाव से महालक्ष्मी की उपासना करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वे वैकुंठ धाम में रहने का अधिकारी हो जाता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाण में प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है। वे सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका मुख्य पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहां से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उनकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शीत त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यन भोजन करता है वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ्य पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एम अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक तप भक्ति के साथ षोडशोपचार से भक्ति सरस्वती की अर्चना करता है वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति भगवान ब्राह्मण को गौ और स्वर्ण आदि प्रदान करता है वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराता है वह ब्राह्मण को की रोम संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरों को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है वह नाम संख्या के बराबर युगों तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नाम उच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। ये ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म न पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान जी का सारूप्य प्राप्त हो जाता है। वहां से वह फिर गिर नहीं सकता। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है वे भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिव लोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को शोभित करता है। निरंतर शालग्राम की पूजा करके उसका चरणोदक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत वैकुंठ में विराजमान होता है और दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है वे पुरुष इन सत्कर्मों के फल स्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकारी पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे निर्वाण पद मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे 4 गुना फल मिलता है। सुंदरी, संपूर्ण यज्ञों से भगवान विष्णु का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा ने पूर्व काल में बड़े समारोह के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पतिव्रते, उसी यज्ञ में दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दिया था और नंदी ने ब्राह्मणों को, यही कारण है कि भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डाला। पूर्व काल में दक्ष, धर्म, कश्यप, शेषनाग, कर्दमुनि, शंभुमनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल तथा ध्रुव ने विष्णु यज्ञ किया था। उसके अनुष्ठान से हजारों राजसु यज्ञों का फल निश्चित रूप से मिल जाता है। वह पुरुष अवश्य अनेक कल्पों तक जीवन धारण करने वाला तथा जीवन मुक्त होता है। भामनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में शिव, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पुरुषों में वैष्णव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भक्ति मूल प्रकृति राधा, आधारों में वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजेश्वरों में प्रजापति, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही है कि भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। पुराणों, वेदों और इतिहास में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना को ही सारभूत माना गया है। भगवान जी के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना, ये नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सरसंपत्ति से यही सिद्ध भी है। वस्से अब तुम प्रकृति से पर तथा अ तथा प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पति देव को लौटा देता हूँ, इन्हें लो और सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। मनुष्य का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया। ये प्रसंग सर्वोपसित सर्वसम्मत तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका शीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा, सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से प्रकृति से भी पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूं, ये बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी, अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मन, सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र होकर वेदोक्त स्तुति पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की आराधना की। तब धर्म के अंशभूत जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जो सबके साक्षी हैं, जिनकी संपूर्ण भूतों में समता है, अतः जिनका नाम शमन है, उन भगवान शमन को मैं प्रणाम करती हूँ जो कर्म के अनुसार काल के सहयोग से विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ जो पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त दंडनीय के लिए ही हाथ में दंड धारण करते हैं तथा जो समस्त कर्मों के उपदेशक हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों का तथा उनकी समूची आयु का निरंतर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गति को रोक देना अत्यंत कठिन है, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, वैष्णव, धर्मात्मा, संयमी, जितेंद्रिय और जीवों के लिए कर्म फल देने को उद्यत हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमन करने वाले सर्वज्ञ पुण्य आत्मा पुरुषों के मित्र तथा पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका जन्म ब्रह्मा जी के वंश में हुआ है तथा जो ब्रह्म तेज से सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है, उन ब्रह्मशी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को विष्णु भजन तथा कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमष्टक का पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने काय व्यू से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं।